سورة النور درس نمبر سلورم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون لولا جاءوا عليه ولنودي چرات للي کڑی وی ادی باندي به اربعه شهدا ابصرور گواهانو لولا جاءوا عليه ولدي رات لو نکڑل پدی باندي به اربعه شهدا ابصرور گواهانو ماندي فإذ لم يأتوا بالشهداء إن بدأوك كل شيء رات لو نكرو بغواها نمان دي فأولئك ندغ كسان شدي عند الله هم الكاذبون دا الله تعالى فنزمانهم دي درو جنم واقع دا براءت دا أم المؤمنين عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا شروع دا نو فرمائی فآیات کریمہ کی کچری دی پا دی خپل خبرہ کی رشتو نیوے نو را دی ولی سلور گواہان کنا دا اللہ دا حکم او دا شریعت مطابق چی چاہم پا پاک دامنو ماندے الزام لگاو نو دا اللہ پا شریعت او دا اللہ پا حکم کی غید دروغ جن دی چرات لے او نکڑ پا سلور گواہانو ماندے ولولا فضل اللہ علیکم کچرنوے مہربانی دا اللہ تعالی پتا سو ماندے ورحمت و رحمت تا اللہ تعالی فی الدنیا پا دنیا کی والآخرت او پا آخرت کی لمسکم فی ما افدتم نخامخا سکلی بوی تاسو رسیدلی بوی تاسو تا پا آغا سکی چه تاسو ننو تای فیه فاغی که عذاب عظیم عذاب لوی پا دی که دا منافقانو نالاوا آغا مومنین چه اغی پا شروع شروع که ام پا دی الزام لگولو کیسی اغسته وی اللہ تبارک و تعالی او فرمائل کچری دا اللہ تبارک و تعالی مہربانی اور رحمت پا تاسو باندے نوے نو دنیا کی بہم تاسو پا عذاب نیولی شوی وی او دا آخرت اغا عذاب خو دیر لوے دے نو دا دا اللہ فضل اور رحمت پا تاسو باندے خپل زان مانے اگنے او دا اللہ تبارک و تعالی دا نبی علیہ السلام پا امت ماندے دیر لوے فضل او ډیر زیات رحم دې په دې امت باندې چې الله تبارک وتعالى دې په دنیا کې داسې په عذاب باندې نه تبا کوي لکه څنګه چې پخوانی امتونه د جرمونو په لحاظ سره د جرمونو په وجه سره په یو یو ځل هغې تبا شوي دي نو دا د الله تبارک وتعالى فضل مهرباني په خپل ځان باندې وګڼئ چې تاسو الله تبارک وتعالى په دنیا کې دله توفیق ته توبې نصیب کو آخرت کے اللہ تبارک و تعالیٰ دا عذاب نا اساتی استاسو دا توبے دا وجنا کم چی منافقان دی اغیق و اللہ تبارک و تعالیٰ پی جنی او دا رنگی کپخلمانی او سڑی توبہ اوباسی خوچہ دا زرن توبہ نی اوباسلی نو دا غد پارا دا اللہ تبارک و تعالیٰ قانون اغا اللہ بخبل قانون او دا رنگی اللہ تبارک و تعالیٰ بخبل و بندگانو مانی خفوئی گی چی سوک اغه ته په اخلاص باندې راګرځي او څوک د منافقت نه کار اخلي ار یو الله تبارک وتعالى په خپل خپل ځای باندې پیژني خو دومره ده چې کوم کسانو توبه وباسلی او کوم کسان د دین واپس شو الله تبارک وتعالى د یو غټ عذاب نه د الله په مهربانۍ او د الله په رحمانۍ بچ شو ورنه چې تاسو کوم خبرو کې د نشوي وي او تاسو کوم الزام کې شریک شوي وي د دې دفارا ضروری و چه تاسو لعذاب در کری شو وی او داس عذاب چه غط عذاب که تاسو را گیر شو وی خدا دا اللہ تبارک و تعالی مهربانی پخپل زان مانی ہو گرنی اس تلقونه بی السنتکم کلا چې غستل تاسو دیل را په جب خپلو باندې جب استاسو په جب خپلو وتقولون ویل تاسو بافواهکم په خلوص تاسو باندې ما لیس لکم به علم چې نو تاسو لره په دې باندې س دلیل صفوا وتحسبونه او ګمان کو تاسو په دې باندې هینن د معمولی ګنا او هو عند الله عظیم او دا د الله تبارک وتعالى سکا غټ ګناو ستاسو پنیس چې تاسو دا کار وکړو. یعنی مقصد دا چې الله تبارک وتعالى فرمایي چې تاسو جب په کوم سیز باندې خوځولې نو تاسو ته پته و چې دا څومره لوی د ګناه خبرې دي چې تاسو په دې باندې خپلې جب خوځوي نو په دې باندې خپلې خولې خوځوي تاسو ته د دې خبرې پته و. تاسو خو صرف د جب د خبرې سره او د خپل خیال د جب په ذریعه سره ظاهرولو سره تاسو دا خبره سپکا او معمولی ګڼله. تاسو ته پته ده چې دا د چا په باره کې وه؟ دا د پیغمبر د بیبي په باره کې وه او دا د هغه فاکې بیبي په باره کې وه چې د عائشه رضی الله تعالی عنها د نکاح دپاره الله تبارک وتعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه جبرئیل علیه السلام را لېږلی و چې ستا به د دې سره نکاح کیږي. نو چې داسې انسان ماندې ګوره ځایونه خو ټول ځایونه دي خو لکه تاسو وګورئ بیت الله ته وګورئ حرم ته وګورئ او د حرم نه علاوه بار نور ځمکو ته وګورئ. دلته زمونږ په دې محله کې د جومات دی بزرګی او د دې احترام ته وګورئ او د جومات نه بار ځمکې ته وګورئ. یو سړی دغهرنګې په انسانانو کې عام انسانانو ته وګورئ او د پیغمبر درجې ته وګورئ. دا ستاسو د چا په ذات کې خبرې کولې او د چا د کور والو په خبر په باره کې خبرې کولې او د چا په بیبي په باره کې چې هغه پاکه بیبي و تاسو خو په دې باندې صرف خپلې ژبې خوځولې او تاسو ته دا خبره معمولي ښکارېده د الله تبارک وتعالی په نیز باندې دا ډېره لویه خبره وه چې داسې دا کار کاو. او دارنګې قانون یې راولېږو نو دا قانون چې څنګه الله تبارک وتعالی دلته بیان کړی دی پکار دی چې ار زنانه په خپلو کورونو کې او ار نارینه د داسې خبرو نه ځان بچو ساتي چې په جبه خوځولو باندې او په خلو خوځولو باندې خو صرف خبرې اترې خو د الله تبارک وتعالی په نیز باندې د زنا الزامونه لګول او د ګنا کارونه خورول په ځمکه باندې او په سات او دارنګې د الله تبارک وتعالی د احکامو نه خلاف کوشش کول دا د الله تبارک وتعالی په دین کې ډیر لوی دی او ګنا خبرې دي. نو موږ له دې آیاتونو نه تعلیم او تربیت اغستل پکار دي چې کم زنانا او کم نارینا په یو بل باندې الزامونه لګی خولې وګنډی خولې وساتې ورنه وګوره الله تبارک وتعالی په خلو خدا ډیر اسانه خبره ده خو د الله په نیز باندې چې بیا عذاب ورکیږي نو بیا د عذاب ته د یو سیکنډ ته خو به نن خپله غصه په چا باندې سړی او یا به د هغې نه ستا تاو به دې ورته کیږي او غصه به دې ورته کیږي یا په څه وجه به ته خفی او تا هغې له دومره تاو به ورکوي چې هغه تاو نه الله تبارک وتعالی ته منع کړې او د هغه منع شوي سیز چې الله ته یې منع کړې نو ستا په خوله به ویل هغه خو ډېر تا ته یعنی وړه خبره ښکاري خو د الله تبارک وتعالی په نیز باندې ډېره لویه خبره ده چې ته پاک دامن خلک بدنامی یادا چې په چا الزام لګی او څلور ګواهان نشي پیش کولې نو ولې هغه کار کوي. ولولا اذ سمعتموه ولنا کله چې تاسو واورېدل دې لرا کل کله چې واورېدل تاسو دې را کلتم چې ویل تاسو ما یکون لنا نشته دې موږ لرا ان نتکلم بهذا ولنا کله چې تاسو واورېدل دې لرا کلتم چې ویلې وي تاسو ما یکون لنا نشته دې موږ لرا حق ان نتکلم بهذا چې خبرې وکړو په دې سره سبحانك فاکتو هذا بهتان عظیم دا د الزام لوی لولا اذ سمعتموه لولا اذ سمعتموه ولنا کله چې تاسو واورېدل دې لرا کلتم چې ویلې وي تاسو ما یکون لنا نشته دې موږ لرا صحک ان نتکلم بهذا چې موږ خبرې وکړو په دې سره. ول خو د نیک ګمان ساتلو په خاطر زړه کې دا خیال راوستل نو پکار. لکه څنګه چې 12 نمبر آیات کې مخ کې ویل شو لولا اس سمعتموه ولنا کل چې تاسو واوریدل دې لرا ظن المؤمنون والمؤمنات چې ګمان کړي مؤمنانو سړو او مؤمنانو خوځو به انفسهم خیره په خپل ځانونو باندې د خیر. نو څنګه چې الله تبارک وتعالى وستا په ځان باندې څنګه خیال لې، نو څنګه چې په ځان باندې ته د خیال کوي چې یاره تا نه داسې یو غلط کار ونشي، نو دغه رنګې په هغه پاک انسان باندې ام المؤمنین چې د مؤمنانو مور ده په هغې باندې تا څنګه. ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه ته ښځې ووی یاره خلق خبرې داسې کوي، نو هغه ته دروغ وایي، بالکل دروغ وایي، دا دروغ دی او ته به داسې شي وایي؟ نه چرې نه وایي. ښا چې ته داسې نه شي کېدی، نو ستا نه هغه په هر حیثیت سره اوچته ده چې د صدیق لور ده، او ستا نه په هر حیثیت سره اوچته ده چې د نبی علیه السلام بیبي ده او ام المؤمنین چې د مؤمنانو مور ده، په هر حیثیت سره تا نه اوچته ده. ها نو د هغې نه څنګه سوال نه پیدا کېږي؟ دا بې ایمانه دروغجن دي، دروغ وایي. نو ولې تاسو لکه څنګه چې ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه خپلې ښځې ته وایي چې په ځان باندې ستا څنګه یقین دی، هغه وایي چرې هم نه، وایي دغه رنګې په ام المؤمنین باندې به یقین ساتې چې چرې هم نه، خلک دې خبرې کوي دا دروغ وایي. نو د دې وجې نه ولې تاسو چې دا خلک دا خبرې واورېدې، ولې تاسو نه وایي چې موږ لره حق نشته په دې کې چې موږ دا خبرې وکړو؟ ها نه په ژبه باندې تاسو لره راوستل پکارو، او تاسو د دې په ځای باندې په خپلو ژبو باندې دا خبره کړې چې یاره موږ ولې دې کې شریک شو؟ سبحانک الله تفاکې چې کومه بیبي تا د خپل پیغمبر دفاره منتخب کړې ده، یا الله تبارک وتعالی او تا څنګه هغې له عزت او پیغمبر له عزت ورکړی دی، نو موږ او ما پاکي د تا لره تفاکې یا الله تبارک وتعالی، نو دغه رنګې موږ به ستا پاکي بیانو د هغې خبرو په ځای باندې چې د خلکو په خبرو کې چا د دروغو د الزام خبرې دي موږ په هغې کې شامل شو. یا الله ته پاکې، ستا ذات پاک دی، دغه رنګې ستا پیسلې چې کوم دی چا دپاره شوي هغه هم هم پاک، او خلک دی چې هغه بیبي ده نبی علیه السلام ده او هغه نبی علیه السلام دی، او تاسو دا ویلي وی چې پاکي ده الله تعالی را، ته د هر څه نه پاکې، او چې ته څوک پاک ساتل غواړې نو ته پاکې، تاغیم پاک ساتې الله تبارک وتعالی ته پاکې. هذا بهتان عظیم، او دا د الزام لوی، چا چې دا الزام لګولې دی الله تبارک وتعالی وایي دا ډیر غټ الزام دی او دا ډیر غټ بهتان دی. یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا، نصیحت کوي تاسو ته الله تعالی چې راونه ګرځئ مثل د دې ته همیشه، پشان د دې خبرې ته همیشه، ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان. یعنی مطلب دا چې چوکس او خیار اوسئ، او خیال کوي الله تبارک وتعالی د طرف نه تاسو ته د وصیت په شکل حکم کیږي. یو چې کله ته چاته وصیت کوي نو هر سړی وایي یاره په دې خبره باندې غور وکئ، ځکه چې وصیت پې شوی دی. الله تبارک وتعالی خدا سی بادشا دی، چا خو صرف حکم کوئی، د حکم سره دته نصیحت هم کوم، د نصیحت سره دته دا وامه چې داسې خبرو ته چرته بیا په دنیا کې او په زندګۍ کې د پیغمبر متعلق او د پیغمبر د بیبیانو متعلق داسې خبرو ته چرته راونه ګرځئ همیشه د پاره. او ورسره یې ذکر کړو کچر ایمان در کی، نو چې ایمان پکی ناغه با چری هم داسې خبرو سره خلکو سره به شمولیت په داسې خبرو کې نه کوي او نه به په داسې خبرو کې شاملیږي. نو ګوره د نبی علیه السلام د بی بی ام المؤمنین الله تبارک وتعالی څنګه دفاع خپل کتاب کې کوي، او څنګه د هغې د براءت حکم، او چا چې دغه کې ځان شامل کړی و الله تبارک وتعالی هغې ته څومره وعید او دارنګې زورونه ورکوي چې داسې کار چرته بیا ونه کوي، بیا در نه چرته داسې کار ونه شي. هغه بی بی چې الله تبارک وتعالی د هغې د دفاع دپاره وګوره آیاتونه رالیږي، سوره وخت پورې هغه په تکلیف کې او په جړا کې، او دا رنگ نبی علیہ السلام په تکلیف کې چې زما کور او داسې کار نو ولې کړی، داسې کار مکوې کچره ته مؤمنی، چې مؤمنی نو بیا په کار دی چې د خپل پیغمبر او دا رنگ د پیغمبر د کور عزت او خیال ساتي. ويبين الله لكم الآيات، او بیانې الله تاسو ته دلائل بیانې تاسو ته الله آیاتنا، والله علیم حکیم، الله فو او حکمت والے. الله تبارک وتعالی تاسو ته چې صح حقیقت ته هغه تاسو ته ښکارا شو او تاسو ته خپل دلائل بیان کړو، براءت ام المؤمنین د تراولېګو، ولی د الله غونې علم د بل چا نشته، هغه ته پته ده چې هغه څنګه او هغه پوه دی، او دارنګي کمی احکام چې راولېګل تاسو ته او دا احکام ټول داغه د خپل حکمت لاندې را لېګلې دي، نو په کار دي چې دا حکیم ذات په دې را لېګلې شوی احکام ومانی تاسو عمل وکړئ او په عمل کې راولئ. الله تبارک وتعالی دته احکام د شریعت او خپل حکم راولېګو. ان الذين يحبون يكننا كسان چیغي خوخی انت شیع الفاحشه في الذين امنوا چ خورشی به حیائی په مؤمنانو کې، لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرة، دی د فر عذاب دی دردناک په دنیا او آخرت کې، والله یعلم، الله تعالی پوه دی، وانتم لا تعلمون، او تاسو نه پوهیږئ. بدکاری یا د بدکارۍ خورون کې منافقین چی دی، نو تعلیم الله تبارک وتعالی دلتا ورکی کده چا پزړه کې داسې اراده پیدا کیږي لکه څنګه چې منافقین خپل خبرې په خلو باندې کوي، او د دې د خبرو کولو نه د چا پزړه کې خیال قدر لراغه، نو ځان دې داسې خبرو خورولو نه بچ ساتي. ورنه وګوره الله تبارک وتعالی وی دنیا کې به ورته اومه دردناک سزا ورکما، او آخرت کې به ورته اوم دردناک سزا ورکما. او دارنګي الله پیجنی چې دا خورونکي څوک دي، او په زړه کې د منافقت اراده لرونکي څوک دي، او الله تبارک وتعالی فوه دی چې څوک د دې د خبرو کولو نه په زړه کې د چا خیالات راغلي دي، الله تبارک وتعالی نه هیڅ څوک پټ نه دي. خو فکار دي که د دې د خبرو د وجه نه د چا په زړه کې خیالات داسې راغلي، نو دا داسې ده چې بې حیايي خورولي که څوک په خلو باندې دا خبره کوي، نو د زړه په اراده الله تعالی الله سړی نیوي چې هغه ته په عمل کې راولي، او چې په عمل کې دي نی راوستي، الله تبارک وتعالی د زړه په اراده باندې تا د غسینې نیوي. نو د دې وجه نه خورول د دې خبرې دا بی حیايي ده، او د داسې خلکو د فاره وګوره الله تبارک وتعالی څنګه عذاب او څنګه دردناک سزا بیان کړه. ولولا فضل الله علیکم، کچری نیوي فضل دا الله تعالی پتا سمانی، ورحمتو او رحمت دا الله تعالی، وان الله یقینا الله تعالی چې دی رؤوف الرحیم، نرمی کون کې مهربانی کون کې دی. څنګه چې مخ کې سوال لسم نمبر آیات کې فرمایل ولولا فضل الله علیکم ورحمته، نو دلته هم فرمایي کچره نوې فضل دا الله تبارک وتعالی پتا سمانی او رحمت دا الله تبارک وتعالی. نو سو الته هم فرمایل چې تاسو له عذاب در کړو، او دلته وی وان الله رؤوف الرحیم، یقینا الله تعالی نرمی کوونکې او مهرباني کوونکې دی. نو ګورا په دې سره الله تبارک وتعالی چې کم خلق د عذاب نه بچ کو او غی په عذاب مان دی، الله تبارک وتعالی تبا نکړو، غی ته د توبې توفیق نصیب شو، او د توبې چې او باسلا، نو دا هم د الله تبارک وتعالی د طرف نه یو مهرباني ده او رحم دی چې په چا باندې وشي. نو فکار دی چې د الله تبارک وتعالی چې څنګه په تاسو باندې نرمی کوونکې او مهرباني کوونکې دی، دغه رنګ دغه د احکام او خیال ساتي، دا رنګ دغه د طرف نه چې حکم تاسو ته بیان شي، پکار دی چې حکم په خپل ځان باندې نافذ کړي. ورنه فرمای چې چا نافذ نکړو او څوک د دې خلاف چلیږي، نو دا په قدمونو د شیطان باندې چلیږي او د شیطان فیروی کوي. نو فرمای یا ایو الذین آمنو، ای مؤمنانو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تابعداری مکوئ د قدمونو د شیطان. ومن يتبع خطوات الشيطان شيطان او هغه څوک چې تابعداري وکړي د قدمونو د شیطان فانه یامر بالفحشاء والمنکر دا شیطان چې دی دی او وینا کوي په پلیت کار باندې والمنکر او پناکار وینا باندې په پلیت کار او پناکار وینا باندې ولولا فضل الله علیکم کچره نه وي فضل د الله تعالی پتا سبحانه و رحمته او رحمت د الله تعالی ما زکا منکم من احد ابدا نو نبه پاکړې استاسو نه یوتن امیشا ولکن الله یزکی من یشا لیکن الله تعالی پاکی چاله ری چې خوښی والله سمیع علیم الله اوریدن کی افوا ده د شیطان کار څه شی دی هغه فحشا او منکر خورول دی هغه پلید کار او ناکارا او وینا په خلکو کې خورول دی خو که الله تعالی په خپل پزل او په خپل کرم تاسو ته د نیک او د بدو تمیز نه وي خودلی چې دا ښه کار دی او دا بد کار دی نو ستاسو څه طاقت وو چې تاسو ځان پاک کړی وي او الله تبارک وتعالی سمیع علیم ذات دی د خپل علم په رڼا کې چې چاته وغواړي نو پاکي ورته نصیب شي نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی وایي ځان د څوک په خپله په خپل اختیار کې پاک پاک نه کوي پاکي ورکوونکي د چا ذات دی د الله تبارک وتعالی ذات دی نو کومو خلکو چې دا خبرې کړې وي او الله تبارک وتعالی ته راوګرځېدل دا د الله احسان په ځان وګڼئ چې الله د له دې توفیق نصیب کو او دا د الله خوښه ده هغه سمیع او علیم دی اوریدونکی دی او پوه دی په زړونو په حالت باندې نو د هر چا حالت هغه نه پټ نه دی نو د هغه د حالت مطابق الله تبارک وتعالی د هغه سره خپل رحمت شامل حال کی او د هغه د رحمت شامل حال چې د چا سره شي نو هغې الله تبارک وتعالی ته راګرځي د دې وجې نه زموږ دپاره ټول سبق نه دا تعلیم شو چې کله هم غلط حرکت ته په زړه کې اراده قدر لراله هغه اراده تر کوه او په عمل کې مراواله او کو پرس کو د مجبورۍ د وجې نه د عمل کې در نه راغی نو بیا راګرځه توبې ته الله تبارک وتعالی ته او د هغې وګورئ زموږ دپاره د ټولو نه غټ مثال چې د دنیا شروع کېده د انسانانو آدم علیه السلام چې کوم دی الله تبارک وتعالی ته راوګرځېد او شیطان په خپل کبر او په خپل تکبر باندې ټینګ پاتې شو هغه دی مردود شو وګوره الله تبارک وتعالی آدم علیه السلام غوره کړ دا الله تبارک وتعالی یو لوی رحم او فضل چې دروازه د توبې مونږه تاسو ټولو ته کولاو ده کله چې په زړه کې غلطه اراده راشي پکاري چې په جبه نه ظاهري په جبه ظاهر کی بیا چې او عمل کی راولی پکار دی چې الله تبارک وتعالی ترا ګرځي لولا جاءوا علیه بأربعة شهداء ولنو ولنا دوی چې راتللې کړې وې په دی باندې بأربعة شهداء په څلورو گواهانو سره ولې دی راتلل نه کول په دی په څلورو گواهانو سره فإذ لم يأتوا بس چې راتلې ونه کړو بالشهداء په گواهانو سره فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ دغه کسان په نزد الله تعالی باندې هم دي دروغجن ولولا فضل الله علیکم کچره نه وي مهرباني د الله تعالی په تاسو او رحمت او رحمت الله تعالی فی الدنیا والآخرته په دنیا او آخرت کې لمسکم فیما افدتم نو قام خار رسیدلې به تاسو ته په هغه سکه چې تاسو دنه نشوي ننوتی پیه په دې کې عذاب عظیم عذاب لوی اذ تلقونه بألسنتکم کله چې اغستل تاسو دیل را په جب استاسو وتقولون بافواهکم او ویل تاسو په خلوص تاسو باندې یعنی په جب استاسو ما لیس لکم به علم چې نو تاسو لره په دې باندې سپوا وتحسبونه هینا او تاسو ګمان کو په دې باندې د معمولی ګنا او هو عند الله عظیم او دا په نزد الله تعالی باندې لوی غټو ولولا اذ سمعتموه ولنا کل چې واورید تاسو دیلر قلتم چې ویلی وی تاسو ما یکون لنا ان نتکلم بهذا ندیش نشته دې موږ لره صح حق چې خبري وکړو په دې کې سبحانك فاک تزاستا هذا بهتان عظیم دا دې الزام لوی دا دې بهتان غټ یعزکم الله نسیت کی تاسو ته الله تعالی ان تعودوا لمثله ابدا چراونو ګرځي مثل د دې ته همیشه یعنی په شان د دې خبرو ته همیشه ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو ایماندار کچریه تاسو مؤمنان ويبين الله وبيان الله تعالى لكم الآيات تاستا دلائل تاستا آياتنا والله عليم حكيم الله فوق حكمة والدي إن الذين يقيننا كسان يحبون تخوخي أن تشيع الفاحشة تخورشي بهايي في الذين آمنوا بمؤمنانك لهم عذاب أليم دي دبار عذاب دي دردناك في الدنيا والآخرة في الدنيا وآخرتك والله يعلم وانتم لا تعلمون الله فويغي وتاسو نفويغي ولولا فضل الله عليكم كجر نمي مرباني دا الله تعالى فتاسو ماني ورحمت ورحمت الله تعالى وأن الله يكينا الله تعالى تذي روف الرحيم نرمي كونك مربان دي يا أيها الذين آمنوا اي مؤمنانو لا تتبعوا خطوات الشيطان تابداري مكوهي دو قدمونو دو الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان آسوك تابداريو كي دو قدمونو دو الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر نيكينا دا شيطان چه دي دي وينا كي پپلت كار بانده او پناكارا وينا بانده ولولا فضل الله عليكم كچر نوي مرباني دا الله تعالى پتاسو ورحمته ورحمت الله تعالى ما زكى منكم من احد ابدا ننبه پاک کړي تاسو نه یو کس هميشه ولكن الله يزكي من يشاء لكن الله تعالى پاکي چاله ري چوخه خشي والله سميع عليم الله اريدن کي افواله هغه د خپل علم په تقاضا باندې هر څوک پیژني چې د چا په ځړ کې اخلاص دي هغه په پواله